فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ. Dedi ki yani Allah'ın dini üzerine kişinin sebat etmesi, Allah'ın emirlerini, Allah'ın dinini değiştirmemesi, ne arttırması, ne eksiltmesi, bunların hepsinden uzak durması, dinde istikamet budur. Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Fussilet suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا sonra istikamet üzere olanlar dosdoğru yol üzerinde sabit, ayaklarını sabitleyenler. Dikkat ederseniz önce iman şartı zikrediyor burada. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا ardından da dikkat edin önce ihlas var, tevhid var. İbadete layık tek ilahın yaratıcı olan Rab olduğuna inanmak var. Ondan sonra istikamet. Dinin emirleri üzerine ayaklarını sapasağlamla yapmak, sabitlemek. Haramlardan kaçınmak, helalleri yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak. Bunu sünnet ışığından, sünnete bağlılık çerçevesinde yerine getirmek. Bunların, böyle olanların mükafatını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Hemen diyor ki, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Onların üzerlerine melekler iner. Ve melekler onlara ne derler? أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا Korkmayın. Dehşete düşmeyin. Alimler diyorlar ki yani geçmişte yapmış olduğunuz, işlemiş olduğunuz hatalardan ne yapmayın? Pardon, gelecekte başınıza gelebilecek şeylerden korkmayın. Siz istikamet üzerine olduğunuz sürece size Allah'tan bir yardım gelecek. Ve sizler bu istikamet üzere olmaya devam edeceksiniz. وَلَا تَحْزَنُوا Ne yapmayın? Hüzünlenmeyin, üzülmeyin. Neye üzülmeyin? Geçmiş yaptıklarınıza üzülmeyin diyorlar ilime. Allah sizleri ne yapacak? Böyle istikamet üzere olduğunuz sürece Allah'ın dinini yaşamaya çalışarak bu yolda devam ettiğiniz sürece üzülmenize de gerek yok. Üzülmeyin. Yani müjdeliyor melekler. Böyle olan insanlar. İstikamet üzere Allah'ın dinini üzere sabit olanları bu şekilde müjdeliyor. Ve devamlı diyorlar ki melekler اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Ve müjdelendiğiniz, size vaat olunan, size söz verilen cennetle de sevinin, müjdelenin. Kendi kendinize artık müjde verin. Allah Teala'nın size vaat etmiş olduğu cennet de sizin gideceğiniz, konaklayacağınız yerdir. Dikkat edin, yani istikamet üzere olmanın mükafatı bu kadar büyük. Devamlı melekler diyor ki نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ey Rabbimiz Allah'tır diyen ve istikamet üzere olan insanlar. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Bizler dünya hayatında sizlerin dostlarıyız, velileriniziz. Melekler diyor bunu, bakın arkadaşlar. Hem dünyada ve hem de ahirette. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ Yine başka bir müjdeyle müjdeliyor melekler. Diyorlar ki size cennette ne var? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ Nefislerinizin istediği şeylerin hepsi size ne yapılacak? Cennette verilecek. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Ve cennette seslenip istediğiniz her şey size ne yapılacak? Verilecek. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hani bu ayette Fussilet suresinin bu ayetinde istikamet üzere olanlarla ilgili melekler ne müjdeledi? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنْفُسُكُمْ Orada sizlerin nefislerinizin her canı çeken ne çekiyorsa nefisleriniz canınız ne çekiyorsa her şey orada size var. Ve وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ İstediğiniz her şey de var. Ne istiyorsanız her şey orada mevcut. Size verilecek. Başka bir ayette Allah Teala buyuruyor ki lehum ma yeşâûne fîhâ. Lehum ma yeşâûne fîhâ. Orada cennette insanlar ne dilerse, neyi isterlerse onlara o istedikleri, diledikleri, talep ettikleri şey verilecek. Ve Allah Teala devamında diyor ki وَلَدَيْنَا مَزِيد وَلَدَيْنَا مَزِيد. Onların istediklerinin, dilediklerinin, canlarının çektiği şeylerin dışında bizim katımızda bir de ne var onlara vereceğimiz? Başka şeyler, ziyade, fazlalıklar da var diyor Allah Teala. Allah Teala'nın fazlı keremi çok büyük. Ama kulun da ne yapması gerekiyor? Allah Teala'ya yönelerek ona ikbal etmesi gerekiyor. Ona teveccüh etmesi gerekiyor. Dini üzerine göndermiş olduğu sırat-ı müstakim üzerine dosdoğru bir şekilde yoluna devam etme, dosdoğru yolun üzerinde seyrine kulun devam etmesi gerekiyor. Sonra melekler devam ediyorlar. Diyorlar ki bu verilenler size nuzulen min gafurin rahim. İşte bu size müjdelenen cennet ve orada istedikleriniz, orada talep ettikleriniz her şey nuzulen min gafurin rahim. Rabbiniz katında size bir ikram. Gafur olan ve rahim olan Rabbiniz katında size birer nedir bunlar? İkramdır. Ey müstakim, istikamet üzere olmaya çalışan insanlar. Allah Teala yine Şura suresi olması lazım. Yok yine Fussilet suresi. Fussilet 6. ayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah Teala kul de ki innemâ ene beşerun mislukum. De ki ben sizler gibi bir beşerim, bir kulum. Yuhâ ileyye. Ancak bana ne olur? Allah katından vahiy gelir. Bana Allah Teala vahiy gönderir. Ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Bu gelen vahiyden bir tanesi de nedir? Ve en önemlisi nedir? Ve bütün peygamberlere gönderilen bu vahiy nedir? Ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Sizlerin ilahınız o tek olan ilahtır. Festeqimu ileyhi. İşte o tek ilahınıza ibadetinizi yönelttiğiniz ve ibadeti tek hak eden o ilaha festeqimu ileyhi. Ona ne yapın? Yönelin. Ona karşı istikamet üzere dosdoğru olun. Onun dininde ayaklarınızı ne yapın? Sabitleyin. Sebat gösterin. Festeqimu ileyhi. Sonra devamlı diyor ki Allah Teala Peygamberimize şöyle söylemesini emrediyor. Vestagfiruh. Ve ona ne yapın? İstiğfar edin. Günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Niye? Çünkü ilim ehli diyor ki arkadaşlar istikamet üzere olmaya çalışan, Allah'ın dini üzerine ayaklarını sabit kılmaya çalışan, sebat etmeye çalışan her insan ne yapacaktır? Zorluklarla karşılaşacaktır. Şeytanın ona kurduğu oyun ve hilelerle baş başa kalacaktır. Ve o yolda tökezleyecektir, hata edecektir, yanlışlara düşecektir. Bu sebeple ondan istiğfar etmesi gereken ameller sadır olacaktır. Ayette böyle bir incelik var. Allah-u Teala diyor ki o ilahınıza festakimu ileyh, ona karşı müstakim olun, onun dinine sebat gösterin. Vestağfiruhu. Ve ne yapın? Bu yolda yürürken yapacağınız hatalardan dolayı da ondan bağışlanma ve mağfiret dileyin. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِك۪ينَ Ayetin devamında diyor ki وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِك۪ينَ O müşriklerin vay haline. Çünkü yoldan sapılan sapılarak işlenilen en büyük hata hangisi arkadaşlar? Şirk. İstikametin kaybedildiği, dediğimiz gibi yoldan insanı savurduğu, attığı en büyük günah, en çirkin günah şirk. Bu sebeple Allah Teala ayetin sonunu neyle bitiriyor? وَيْلٌ لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerin vay haline. Yine Allah Teala buyuruyor ki İmam Nevevi'nin zikretmiş olduğu ayetlerden bir tanesinde burada kitabında اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا sonra istikamet üzere olanlar var ya فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yok. Onlara hüzün de yok. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ayeti yanlış okuduk. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara bir korku yok. Onlar üzülmezlerdi. Üzülmeyeceklerdi. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, Allah'ın dini üzere olmak, Allah'ın emirleri üzere sebat etmek, mükafatı böyle bol olan, bu kadar Allah-u Teala'nın aleykümselam fazlı keremiyle bahşetmiş olduğu mükafatlar var. Melekler iniyor. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Onlara melekler iner. Bu sebeple mustakim olmaya, Allah'ın dini üzerine sabit kalmaya ne yapmalıyız? Hırslı olmalıyız. Çaba sarf etmeliyiz. Gayret etmeliyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat geliyor ki bu babın ilk hadisi. An Ebi Amr ve kıyla Ebi Amrah Sufyan İbn Abdullah Sufyan İbn Abdullah radıyallahu anh قال diyor ki Sufyan İbn Ebi Abdullah dedim ki Allah Resulüne قلت يا رسول الله Aleyhissalatu vesselam gelip peygamberimize diyor ki قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك bana İslam ile ilgili bu din ile ilgili bir şey söyle ki artık o söylediğin şeyden sonra ben başkasına gidip soracak bir ihtiyacım olmasın. Bana yetsin. Yani bana bir öğüt, bir nasihat ver ki artık ben onu senden alayım. Ondan sonra da artık kimseye gidip de soru sormaya ihtiyacım olmasın. Yeterli olsun. Benim dünya ve ahiret saadetim için beni cennete götürecek nitelikte olacak bir söz söyle. Ey Allah'ın Resulü diyerek Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor bu sahabe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ Her şeyden önce güzel ahlaktan, Allah'ın dininin dini üzere istikamet üzere olmaktan, sabit olmaktan, haramlardan kaçınmaktan, helallere emrolunan itaatleri işlemekten önce ne lazım? İman. Allah'a iman etmek lazım. قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ De ki Allah'a iman ettim. Tabi Allah'a iman etmenin hangi manalara geldiği 23 sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış. Allah'a iman nedir? Bazılarının zannettiği gibi Allah tek yaratıcıdır, tek yağmur yağdırandır, yeryüzünün tek sahibidir, ya yeryüzünün çekip çevirendir olarak düşünmek, tek başına bu şekilde imanı tarif etmek ne değil? Doğru imanın tarifi değil. Eksik kalır. İmanın lübbü. Ne demek lübbü? Aslı. Çekirdeği. Nedir arkadaşlar? İbadete layık tek ilahın Allah olduğunu yapmak? İtikat etmek. Ve bunun gereğince amel etmek. Allah'a imandan sonra diyor ki bu sahabeye aleyhissalatü vesselam قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ Allah'a iman ettim de sonra da istakim. Allah'ın şeriatı üzerine, Allah'ın dini üzerine sebat et. Peygamberin sünneti ışığında. İstikamet kelimesi diyorlar. Bütün bunları içerir arkadaşlar. Allah'ın dinini peygamberi model alarak, peygamberi örnek alarak onun yaptıklarıyla sınırlandırarak amellerini sınırlandırıp ne yapman? Ayaklarını bu din üzere sabit kılman. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ı her amelinde örnek alacaksın. Geçen birisiyle konuşuyoruz. İşte diyor ne var ki diyor hoca El-Fatiha dediği zaman bizim de Fatiha okumamızda ne zararı var ki? Tabi ona dedik yani bunda aslında çok büyük zararlar var, çok büyük yanlışlar var. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında, tabii konu şeyden gelmişti, ezan duasından gelmişti. Ezan duası yapılması emrolunuyordu. Aleyhisselatü Vesselam ashabına ve kendinden sonra gelecek olan insanlara bunu emretmişti. Sizden birisi ezanı duyduğu zaman müezzinin söylediğini söylesin, ardından bana salat getirsin, sonra şu duayı okusun. Ama hiçbir zaman camide bu ezan duası ne yapılmamış? Topluca cemaatle yapılmamış ve ardından Fatiha denmemiş. Yani her gün dine ne yapılıyor? Bir şeyler katılıyor. Hatta bu öyle süratle, öyle hızlı bir şekilde yapıla geliyor ki bu toplumun içinde bulunan bazı insanlar bile buna yetişemeyebiliyor, göremeyebiliyor. Bakıyorsunuz bazı camilerde hala mesela ezan duasının cemaatle okunmadığını görüyorsunuz. Hala ezan duası okunduktan sonra El-Fatiha denmediğini görüyorsunuz. Biraz baktığınız zaman, duyduğunuz zaman, kulak verdiğiniz zaman öğreniyorsunuz ki caminin yaşlıları, ihtiyarları karşı çıkıyor. Diyor ki ya kardeşim biz 50 seneden beri, 40 seneden beri aynı camide namaz kılıyoruz. Kaç tane hoca eskittik? Kaç tane hoca gönderdik? Böyle bir şey yoktu. Ezan duasını herkes kendi okurdu. Diyerek karşı çıktıklarını görüyorsunuz. Ben birçok camide duydum, okunmayan camilerde ihtiyarlar karşı çıkıyorlar buna. Neden? Çünkü diyor biz böyle yani yapmıyorduk. Nereden çıktı bu? Şimdi yeni eski köye yeni adet mi getirdiniz? Buna nereye geleceğiz? Yani Allah'ın dini üzerine istikamet etmek, o din üzerine ayaklarının sabit olması, kulun sebat etmesi, önce Allah'a iman etmekle ve bu dini peygamberin sünnetine bağlı olarak, ona uygun olarak yaşamakla olur arkadaşlar. Bu iki önemli ilke salih amelin şartlarından şartlarıdır. Yani nedir o salih amelin şartları? İhlas ve mutabaat. Yani bu bilgi öyle büyük bir bilgi ki arkadaşlar belki size çok hafif gelebiliyor. Belki şeytan insanın gözünde bunu küçümseyebiliyor. Belki çok kolay elde edildiği için gereken önem verilmeyebiliyor. Ancak bu bilgiye ulaşamayan insanların amellerinin ne kadar karışık, salih amellerinin ne kadar bulanmış olduğunu görüyorsunuz. Saç sapla samanı ayıramayacak kadar her duyduklarını, her işittiklerini yapar oluyorlar. Allah'a salih ameller sunduklarını, dini üzerine mustakim, istikamet üzere olduklarını zannediyor. Halbuki yaptıklarının hepsine arkadaşlar bomboş. Çünkü niye? O amelin salih olabilmesi için, Allah katında makbul olabilmesi için gerekli olan şartlar yerine gelmemiş. İhlas yerine geldiyse bakıyorsunuz ki mutabaat, peygamberin sünnetine uygun olma şartını atmış, halel görmüş. Diyor ki adam ne zararı var ki kardeşim Fatiha okusam. Düşünebiliyor musun? Zannediyor ki adam günde böyle El-Fatiha dendiğinde onu okudukça Allah katında ne yapıyor? Sevap alıyor zannediyor. Halbuki bu amel salih olabilmesi için ne olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, dinine uygun olması lazım. İkinci hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Karimu. İmam Nevevi rahimahullah burada bu hadisi zikretmesinin sebebi istikameti açıklaması babından. Karimu. Diyor ki ilim ehli El-mukarebe el-kastu lezî la gulûve fîhî ve la taksîr. İnsanın Allah'a yönelişinde ifrat ve tefrit yapmadan seyrine devam etmesidir. Yani diyor ki tam Türkçesine diyebiliriz ki itidalli olun. Orta yolu tutun. Ne sevaba gireceğiz diye Allah'ın indirmediği, Kur'an'ında indirmediği, peygamberinin sünnetinde meşru kılmadığı şeylere yönelin. Ne de taksir sahibi olun, tefrit sahibi olun. Oturup böyle gevşeklik içinde amelleri terk ederek, salih amellerden uzak olarak yaşayın. Bu değil. Bunun ortası arkadaşlar. Karibu, itidalli olun. Dost doğru yola girin ve bu yolda itidalli olun. Ve seddidu hedefi ihlas ile isabet ettirerek doğruları yapmaya çalışın. Yani doğru yolda doğru bir şekilde ihlaslı olun. وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ diyor ki aleyhissalatü vesselam bilin ki ey ashabım ve bilin ki ey ümmetim sizlerden kimse لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ ne kadar amel işlerse işlesin, ne kadar Allah'a ibadet ederse etsin, ameliyle ne olacak? Ameli karşılığında kurtulamayacak. Yani kurtulması onun ameline bağlı değil bu manada. onu kurtaran amelleri olmayacak. Yani kimse bu manada ameline ne yapmasın? Güvenmesin. Hani sürekli söylüyoruz ya, genelde insanda şöyle bir hava olabiliyor. İbadet yaparken, işte Ramazan ayında bir ayağı uç tuttuk, artık Allah kabul eder. Başkaları tutmuyor zaten yaptık. Yani sanki Allah'ın ona ihtiyacı varmış gibi. Yahut işte Şevval'de tutmamıza gerek yok. Bir ay Ramazan orucu tuttuk. Veya bakıyorsun nafile ibadetler. Bunların hepsinde bir gevşeklik var. Neden? Zannediyor ki adam yapan kul. Allah bunlara yapılan ibadetlere, kulun yaptığı ibadetlere muhtaç. Ve kul bunları yaptı ya. Tamam artık. Kurtuldu. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ Kimse ameliyle kurtulmayacak. قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ashab diyor ki, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet. Çünkü geçen hafta da söyledik ya, aleyhissalatü vesselam, Allah'ı en iyi bilen ve Allah'tan en çok korkan kul olması hasebiyle, Allah-u Teala'ya en çok ibadet eden kullardandı. Sahabeler, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Yani sen de mi bu ameli kendisini kurtarmayacak olanlardan, ameliyle kurtulmayacak olanlardan sen de mi bunların içindesin dendiğinde aleyhissalatü vesselam diyor ki la ve ene ve la ene ben de evet ben de yani bu şekilde olacağım. İlla en yetegammeden yallahu bir rahmetin minhu ve fadl ancak Allah'ın Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlıyla bana muamele etmesi müstesna. Yani bizlerin kurtuluş sebebi arkadaşlar, cennete giriş sebebimiz, vesilemiz Allah'ın neyi? Rahmeti ve fazlı keremi. Yoksa kimse ne yapmasın? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın dahi amelleri ne yapmayacak? Onu bu manada kurtarmayacak. Tabi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki men amile salihan min zekerin ev unfa men amile salihan min zekerin ev unfa İster erkek olsun, ister kadın olsun. Salih amel kim işlerse ve o mu'minun, tabi iman ederek, mümin olarak فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا erkek olsun, kadın olsun. Mümin olmak kaydıyla, mümin olarak salih amel işleyene biz ne yaparız? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ona bu dünyada güzel bir hayat yaşatırız. Çok önemli bir müjde arkadaşlar. Bu dünyada tayyip, güzel, sıkıntısız bir hayat yaşamak istiyorsa insan ne yapması lazım? Mümin olarak salih ameller işlemesi lazım. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları amel üzere, işledikleri ameller üzere onlara en güzel karşılığı, en güzel cezayı ne yapacağız diyor Allah-u Teala? Vereceğiz. Dikkat ederseniz bu ayette sanki şu anlaşılabiliyor, anlaşılabilir. Sanki ayetle biraz önce okumuş olduğumuz hadis çelişiyor gibi anlaşılabilir. Değil mi? Yani hadiste diyor ki kimse iyi ameli ne yapmayacak? Kurtarmayacak. Ayette de diyor ki onların yapmış oldukları iyi güzel amellerine en güzel bir şekilde ne yapacağız? Karşılık vereceğiz. Cezalarını, onların karşılığını, mükafatını vereceğiz. Alimler diyor ki ameller cennete girmenin ancak neyi olabilir? Sebebi olabilir. Yani ameller cennete girme, kulun cennete girmesine sebep olabilir. Yoksa amellerin karşılığı olarak kul cennete girmez. Anladık mı bu ince ayrıntıyı? Yani kullar yapmış olduğu ameller sebebiyle Allah onlara rahmet eder, merhamet eder ve cennete sokar. Yoksa yapmış olduğu amellere mukabil amelin bir karşılığı olarak ne yapmaz? Cenneti hak edemezler. Cennet o kadar ucuz, cennet o kadar kolay değil. Anladık mı? Dediğimiz gibi burada aleyhissalatü vesselam diyor ki قَارِبُوا وَسَدِّدُوا İtidalli olun ve bu yolda çaba sarf edin. Hedefi tutturmaya çalışın. Yani bu seddidu ifadesinde alimler diyorlar ki deminki okuduğumuz ayetten de buraya geliyorlar. Hani Fussilet suresinin 6. ayetinde Allah Teala diyor ya قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ben sizler gibi bir beşerim. Yuha ileyye ennemâ ilahukum ilahun vahid. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana ne oldu? Vahyolundu. Festakimu ileyh. O halde bu ilaha, Allah'a ne yapın? Festakimu ileyh. Ona yönelin ve onun yolunda, ona yönelmiş olduğunuz o doğru yolda sebat gösterin. İtidalli olun. Hazretleri diyor, kari bu. İtidalli olun. Ve seddidu dedi ki çalışın. Hedefi tutturmaya çalışın ihlas ile. Ve bu seddidu ifadesinde şu var. Yani hatalar olabilir. Ayak sürçebilir. Yanlışa düşebilirsiniz. Hemen ayetin devamında ne diyor Fussilet Suresi'nde? Festaqimu ileyhi. Hemen peşinden vestagfiruh. Ona ne yapın? İstiğfar edin. Bağışlanma dileyin ondan. Niye? Çünkü bu yol üzerinde seyir halindeyken ne yapacaksınız sizler? Hatalar işleyeceksiniz. Günahlar işleyeceksiniz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا sizler şayet günah işlemeseydiniz لَوْ لَا تُذْنِبُوا yani günah işlemeyen, tamamen günahtan el etek çeken kişiler olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi götürür. ثُمَّ لَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ sonra yerinize öyle bir kavim getirir ki günah işlerler. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهُ فَيَغْفِرُوا لَهُمْ sonra da Allah Teala'dan istiğfar, yani günah işlerler ve ardından tövbe edip Allah da onların tövbelerini ne yapar? Kabul eder. Bu hadis Müslim'de, İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor bu hadisi. Yani istikamet üzere olunurken kulun günah işleme ihtimali yüksek. Şeytanın onu kandırması varit. Ancak ardından hemen ne geliyor arkadaşlar? Kulun şöyle demesi lazım. Kendini çeki düzen verip, toplayıp ben istikamet üzere olmaya devam edeceğim. Bu yolda gayret sarf edeceğim. Çaba sarf edeceğim. Ve yapmış olduğum bu hata anlık bir gaflettir, anlık bir hatadır. Hemen bundan tövbe dileyip, Allah'tan mağfiret dileyip, yoluma, seyrime devam edeceğim. Kul sürekli kendine bu şekilde ne yapmalı arkadaşlar? Söz vermeli. Bu sözü aklından çıkarmamalı. Evet. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.